مبارک مو شغازیان اوس پیسل چاوی قربانی پیسل چاوی قربانی گام پو گام پتہ ہر خواہم عملیات عمری عملیات عمری مبارک مو شغازیان اوس پیسل چاوی قربانی پیسل چاوی قربانی گام پو گام پتہ ہر خواہم عملیات عمری عملیات عمری پسر لی مستا ہوا دا بلم گئی ہر خواب ویردا بادر تیختی تا چمتو دا لہر خواب وری را گردا بادر تیختی تا چمتو دا لہر خواب وری را گردا ورکڑا سمزڑ بگنا ان کی گزارنا حیبتی عملیات عمری ورکڑا سمزڑ بگنا ان کی گزارنا حیبتی عملیات عمری مبارک مشغازیان اس پیسل چاوی قربانی پیسل چاوی قربانی گام پو گام پتہ ہر خواہم عملیات عمری عملیات عمری دخ کلاو کروانو نا دی روان ستر منزلا سس پی سلائی سپینی یون دا شمی زار تسپین سکلا سس پی سلائی سپینی یون دا شمی زار تسپین سکلا ستاس پی سلائی نمز منگلار رحمت دا الہی عملیات عمری ستاس پی سلائی نمز منگلار رحمت دا الہی عملیات عمری مبارک مشغازیان اوس پیسل چاوی قربانی پیسل چاوی قربانی گام پو گام پتہ ہر خواہم عملیات عمری عملیات عمری بدری یند غزا گانی تی ہر خواتا قربانی پس پن هدف دا التجا مو دا اللہ تا قربانی پس پن هدف دا التجا مو دا اللہ تا ہوکڑی کامیاب ہر ز خالق از منزوانان امارتی زمنزوانان امارتی کڑی کامیاب ہر ز خالق از منزوانان امارتی زمنزوانان امارتی مبارک مشغازیان اوس پیسل چاوی قربانی پیسل چاوی قربانی گام پو گام پتہ ہر خواہم عملیات عمری عملیات عمری دا عمر پو مصر یندمت ہر زائی کپری قوت دا رجوان دای هر خواه تاریخ دا دا میرانی او حمد دا رجوان دای هر خواه تاریخ دا میرانی او حمد دا هو تل زلان لری کامیاب زمون امارتی اسلامی امارتی اسلامی تل زلان لری کامیاب زمون امارتی اسلامی امارتی اسلامی مبارک مشغازیان اوس پیسل چاوی قربانی پیسل چاوی قربانی گام پو گام پتہ ہر خواہم عملیات عمری عملیات عمری النصرت والفاروق مدبر یا اوس پن کاروانو دا العظم گزارنا تندرنا دا اسمانو دا العظم گزارنا تندرنا دا اسمانو زوری وخود هر غلم تا دا میرانی قربانی دا میرانی قربانی زوری وخود هر غلم تا دا میرانی قربانی دا میرانی قربانی مبارک موش غازیان و سپیسل تیاوی قربانی سپیسل تیاوی قربانی گام پو گام پتحی هر خواهم عملیات عمری عملیات عمری منتلیو و پدر خبل یو آمیر و یو رهبرتا دزلو سر دستر گو تور زمونگا گران منصور دل برتا دزلو سر دستر گو تور زمونگا گران منصور دل برتا هر شرعی امیر من لیمو لجواند تر مرگی دل جواند تر مرگی هر شرعی امیر من لیمو لجواند تر مرگی دل جواند تر مرگی مبارک موش غازیان و سپیسل تیاوی قربانی سپیسل تیاوی قربانی گام پو گام پتحی هر خواهم عملیات عمری عملیات عمری حزیفا لخوا قبولا تبریکی کڑی آتلانو د دین و عملیات ای گلونو طالبانو د دین و عملیات ای گلونو طالبانو ستایم تلبای نصرت پترنمی داودی ترنمی داودی ستایم تلبای نصرت پترنمی داودی ترنمی داودی مبارک موش غازیان و سپیسل تیاوی قربانی سپیسل تیاوی قربانی گام پو گام پتحی هر خواهم عملیات عمری عملیات عمری عملیات عمری